Na, hányra kell menni? Ja, jó van. Mindjárt megyek ki. Uh-huh, jó van, akkor már. Készek vagytok? Hát igen, akkor majd kiállunk a kapu elé, jó? Hát jó, hát nem, én most veszem még a patikát. Mit csinálsz? Veszem fel a patikát. Ja, jó van, akkor én is csuglyosok, behoztak, akkor megyünk, jó? Na, jó van. Szia! Yeah.